चल ना जाए। ओए कुड़िए तेरे तन से फिसल ना जाए। तेरा लाल दुपट्टा मल मल का, तेरा लाल दुपट्टा मल मल का। तेरा लाल दुपट्टा मल मल का, तेरा लाल दुपट्टा।